Hamisak azok a hírek, amelyek szerint Magyarország megvétózta volna az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi segítséget. Magyarország kétoldalú alapon kész pénzügyi segítséget nyújtani Ukrajnának. Nincs vétó és nincs zsarolás, írta a Twitteren Orbán Viktor. A kormányfő az Ukrajna támogatását szolgáló közös 18 milliárd eurós uniós hitelfelvételről megjelent hírekre reagált. Mint ismert, utolsó rendes idejű ülését tartotta az ECOFIN, az uniós pénzügyminiszterek tanácsa, ahol tárgyaltak az Ukrajnának szánt uniós segélyről is, amelyet egyedüliként Magyarország nem támogatott. A belügyminisztérium szerint a sajtóban tévesen megjelent hírekkel ellentétben az ECOFIN ülésén nem szerepelt napirenden Ukrajna 18 milliárd eurós támogatása. Minden ilyen állítás álhír. Magyarország helyreállítási alapjának jóváhagyásáról, a jogállamisági eljárás lezárásáról, a 7,5 milliárd euró befagyasztásáról és a globális minimumadóról sem született döntés. Egyes források szerint az egész csomag az állami és kormányfők jövő heti ülése elé kerül. A HVG szerint abban nincs vita, hogy az EU pénzügyi érdekei veszélyben vannak Magyarországon, de a 7,5 milliárd eurós pénzbefagyasztást sokalják. Amikor a magyar kormány vállalta a 17 feltétel teljesítését, ugyanez az összeg szerepelt a bizottsági javaslatban, ezért néhány kormány szerint, ha az értékelés alapján csak részben is teljesítette ígéreteit Budapest, ennek jelentkeznie kellene a befagyasztani szánt pénz nagyságában is. Az egyik szerkesztő kolléginánk utólagos engedelmével elárulta nekem, hogy telt a napja, amikor ez a hír gyakorlatilag fejlődött percről percre. Következőket írta nekem. Varga Mihály először vétózott, majd a pénzügyminisztérium kiadott egy közleményt, hogy nem is volt szó arról a mai uniós pénzügyminiszteri ülésen, amiben vétózott. Aztán maga a tanács adta ki, hogy a magyarok vétóztak, és közben megírta az összes európai vezetőlap. Aztán Orbán Viktor cáfolta a Twitteren, hogy az nem is vétó volt, ezt hallhattuk a bejátszóban. A végére még befutott Szijjártó is, aki szintén cáfolt, de közben megszólalt a pénzügyminiszteri tanács elnöke, hogy a magyarok vétóztak. Az EU oldalán egyébként fent van, hogy szavaztak róla, és van egy Twitter bejegyzés is, amin maga Varga Mihály mondja, hogy Magyarország nem támogatja a közös uniós hitelt. A concilium.europa.eu megfelelő esemény alatt a videót is meg lehet nézni. És én értem ezt, hogy a végén már nem volt napirenden, mert az elején levettük. De attól még napirenden volt. Azt is értem, hogy valami nem vétó, mert itt ezt úgy hívják, hogy blokkolás, megakadályozás. De tudod, ezt a bíróságon játsszák az emberek, meg az apróbetűben, amikor aláírsz egy hitelszerződést, hogy hát mi nem azt mondtuk, hanem ezt mondtuk, és olyankor világos, hogy téged éppen átvernek, de jogorvoslatnak helye nincs. És akkor befizeted a 29 ezer forintos bírságot, mert én jó, hát ott volt az apró betűben, miért nem olvastam el, de nem korrekt, és folyamatosan tudod, hogy jogszerű, de nem etikus, ami történik. Hát nem tudom, ki téveszt meg ez a pávatánc. Elküldjük Novák Katalint Kijevbe, hogy ott járja el a pávatáncot Zelenszkij elnökkel, és eközben meg az Európai Unióban megvétózzuk az Ukrajnának adott, vagy az Ukrajnának szánt hitelt, majd letagadjuk, hogy megvétóztuk az Ukrajnának szánt hitelt, és kijelentjük, hogy mi amúgy akkor akarunk hitelezni, mi kifejezetten akarunk hitelezni, csak ezt a hitelt nem, amit az Unió akart, azt mi nem akar, mi majd adunk. Mi egy másikat majd, szeretnénk, mi de másikat, a világért mi mindig is akartunk meg azt, amit nem hát szeretnénk. Mi a világért se vétóznánk meg olyasmit, aminek az teljes sajtónk Magyarországon ellene van. Hát mikor csinálna ilyet a magyar kormány, hogy ez a nyilvánosságának minden eresztékén keresztül köpködi, mocskolja, és aztán nem ad neki hitelt. Hát hogy csinálna ilyet az egyenes gerincű, tiszta jellemű magyar kormány és annak vezetője, a szuverén miniszterelnök Orbán Viktor. Elnézést kívánok. De én azt hiszem, hogy Orbán Viktor nem volt ennyire gátlásos annak idején, amikor még Donald Trump székelt a Fehérházban. Akkor valahogy Orbán Viktor sokkal önérzetesebb volt a vétóira. Nem letagadta őket, hanem beléjük állt, sőt, arculati elemet gyártott belőle, sőt, identitást formált belőle, hogy ő a vétó, ő a vétó, ő Európai Uniónak a féke, a kárhozat útján nyilvánvalóan az Európai Unió a vesztébe rohan azzal, hogy szankcionálja Oroszországot. Az Európai Unió a vesztébe rohan azzal, hogy nem finanszíroz egy konfliktust Oroszországgal. Hát az Európai Uniónak kötelessége lenne, hát a saját állampolgára iránti kötelessége lenne, hogy finanszírozza Oroszországot, hogy ellássa euróval Oroszországot, hogy Oroszország pedig finanszírozni tudja ebből a háborúját Ukrajna ellen. Hát ez az elemi érdeke lenne Európának, és Európa nem érti, nem látja a saját érdekét, de Orbán Viktor európaibb az európaiaknál, és majd megvédelmezi az európai érdekeket az európaiak ellenében is, hogyha arról van szó. Én úgy érzem, hogy valamit nem vettél figyelembe, amit Varga Mihály el is mondott a beszédében, hogy rossz tapasztalataink vannak a közös hitelfelvétellel. Ez ugye régen nem volt kérdés. Például a koronavírus járvány alatt hozott ilyen típusú uniós döntés, ez azért nem segített Magyarországnak, hogy hozzájusson a forrásokat, hiszen ez teljesen ugyanaz. Ó, hát így már értem. Hát akkor nem is arról van szó, hogy a Kreml valamivel zsarolja Orbán Viktort. Ja, hát akkor minden rendben van. Hát akkor nem is arról van szó, hogy az FSB Magyarországon olyan fokú befolyást szerzett a szélső jobb oldalon, hogyha Orbán Viktor most végezne egy atlantista fordulatot, akkor esetleg elveszíteni a szavazóbázisát, esetleg Torockai elnyerni a szavazóit. Hát ez elképzelhető. De így most jó, így most már értem. Hát rosszak a tapasztalataink. Hát a Covid karantén idején is volt egy hasonló incidens, és akkor megégettük magunkat. De hát akkor nincs is itt orosz befolyásról szó. Örülök, hogy segíthettem. A másik gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy azért az most már egészen egyértelmű, hogy amit az egyik helyen kommunikálunk, azt a másik helyen nem kommunikálhatjuk, és fordítva. Ez annak a jeles példája, amikor mondjuk két érdekkapcsolatod egymással összetűzésbe kerül. Neked valahogyan, ugye, picit lavíroznod kell, nem mondhatod meg az egyiknek, amit a másik gondol, vagy amit neki kommunikálsz, és fordítva. És most abban a szituációban vagyunk, hogy már sikerült elérni, hogy ez a két fél összetűzésbe legyen, de legalábbis a magyar oldal legyen összetűzésbe arra az oldalra, amit ők szeretnének. És innentől kezdve, hogyha ők kint mondanak valamit, vagy tesznek valamit, azt ugye idefele nem lehet jól kommunikálni. Ebben a helyzetben szerintem már milliószor voltunk, de eddig meg lehetett úszni, mert sokkal kisebb volt a tét, vagy sokkal kisebb problémákról volt szó. Most azért itt az összeg is egy akkora, amit szerintem józan észsel, épésszel nem lehet felmérni, hogy mi ez a 18 milliárd euró. Nem látod magad előtt, és az jutott eszembe, hogy esetleg, ha majd a fejlesztők hallgatják a műsort, készíthetnénk egy állami bankszámlát online, tudjátok, olyan digitális kijelzővel, ahol látnánk másodpercenként, hova pereg a pénz, mint például azokon az oldalakon, ahol a népsűrűséget számolják, hogy látszik, hogy hány ember születik, hal meg, és akkor ott szépen rá lehetne kattintani, hogy hopp, itt nem tudom, néhány százezer milliárdot tűnik el, euró, 18 milliárd euró, hova megy, és akkor meg le tudnád követni, le tudnád nyomozni, hogy éppen ebben a percben mennyi ment el az útjainkra, a kórházainkra, az oktatásra. Szóval ez olyan izgalmas lenne, mert hogy ez azért, hogy nem látjuk különösebben a pénztárcát, csak tudjuk, hogy amit kommunikálnak velünk, vagy amivel tisztában vagyunk, hogy most éppen hol állunk a büdzsével. Milyen jó szövetséges ez az FSB. Milyen megbízható szövetséges ez a Kreml. 3 nappal a háború előtt a jobboldali magyar sajtó fölényeskedett. Itt két ország van, amelyik nem akar háborút, Oroszország és Ukrajna. De sajnos van egy, amelyik akar, és az Amerika. De hát ez Oroszország és Ukrajna nélkül úgysem fog menni. Nem fog menni, kedves Amerika. Hiába erről köttök, mi jól értesültek vagyunk. Mi jól tudjuk, hogy nem lesz háború. Annyira jó szövetségesei vagyunk Oroszországnak, hogy 3 nappal a háború előtt itt még mindenki, minden kormánypárti Gajdi Csottó, meg Bencsik András, meg Bayer Zsolt arról fölényeskedett, hogy úgysem lesz háború. És 3 napra rá kitört a háború. Annyira jó szövetségesek vagyunk, hogy 3 nappal korábban nem szóltak nekünk arról, hogy háborút terveznek. Így indítottak háborút. Így lehet bízni a Kreml szövetségében. Így bízhat Orbán Viktor Putyinban. Az a helyzet, hogy Orbán Viktor túl közel engedte a medvét, mert azt hitte, hogy ölelkeznek, és most, hogy kiderül, hogy valójában birkóznak, már roppan a gerince. Ott tart a helyzet, hogy a miniszterelnök becstelensége Európában most már tarthatatlan. Nem véletlen, hogy ennyire bepánikoltak 3 nappal később, amikor kirobbant a háború, mert azt látták, hogy a mocskos játékuk most egy olyan tétet nyert, olyan tét emelődött fel, amely mellettük ezt az egész játékot nem tervezték. Nagyobb lapra került a játék. Sokkal nagyobb lapra, mint amit az ő blöfjük kibír. És most nagyon nagy bajban vannak, nem véletlen, hogy ennyire pánikoltak. Ők beékelődtek az Unió és Oroszország közé, hogy kijárják az európai érdekeket, akár Oroszországnak, akár Kínának. De ez a háború, ez egy olyan helyzetet eredményezett, amiben Magyarországot, Orbán Viktor, és hát a nemzeti, az orosz baráttá korcsosult magyar nemzeti radikalizmus a történelem rossz oldalára vezette, ami még mindig belefér békeidőben, de háborúban, hidegháborús körülmények között, akkor, amikor a vasfüggöny újra éled, a vasfüggöny rossz oldalán ébredni, ez valódi rémálom nem csak Orbán Viktornak, hanem a magyaroknak. Robi, Nem lett háború. Azt mondták, hogy nem lesz háború, és nem lett. Speciális katonai művelet lett. Na, ugyanígy nem volt vétó. Mondja maga, Eurázsiával álltunk hadban. Mondja maga Vétó Corleone személyesen, akit kb. Erről lehetne elnevezni. Írja a szerkesztőnk, hogy az Amber Heard Johnny Depperben is volt egy ilyen játék, amikor a donated, azt a szót nem volt hajlandó tényleg megérteni az Amber Heard. Ugye ő azt ígérte, hogy a valamilyen előző pénzt, azt egy az egyben két nőszervezet részére felajánlja, de így donálja, hogy ő felajánlotta. Az nem azt jelenti, nem utaltam el, felajánlottam. Nem kellett nekik, hát ja, arról nem én tehetek. Na most ez a no woman, no cry-os kis szófordulat az Orbán Viktor Twitter bejegyzésének a végén, ugye ez úgy hangzik, hogy no veto, no blackmailing. Ki nem zsarol kit? Egyébként egy gyönyörű viszonyzsarolás, mert az EU azt szeretne 18 milliárd eurónyi hitelt felvenni és Ukrajnát ezzel támogatni, és ebben meg tudja az Európai Uniót akadályozni Magyarország, akkor lehet, hogy ez előrébb juttatja abban, hogy hozzájusson a 7,5 milliárd visszatartott forráshoz, hiszen a tanárok már nagyon várnak erre a pénzre, ugye? Nem más célokra, hanem hát ez itt akadályozó. Hát mindig is erre volt való. Hát ezek az oligarchák, ez a nemzeti nagytőke mind a magyar emberek boldogulását szolgálja. Csak nem tudja a rohadék szankciók miatt, hogy nem hagyják már abba. Óriási. Muszáj popkulturális utalásokba ágyaznom, mert a mai nap azt hiszem, hogy így az abszurd és a pofátlanság humor, vagy a vastagbőr műfaját táncolja körül. Egyrészt a Holló Színháznak az életművében, amikor megkérdezik a Gallát, vagy az általa játszott szereplőt, hogy nehéz volt-e, vagy járt-e problémával hollókat repülni, tanítani a víz alatt, és mondja, hogy egyetlen problémával sem járt. Jaj, bocsánat, nyelvbotlás volt, problémát akartam kérdezni, azzal járt, rengeteggel, igen. Na így nem vétó. Ja, vétó! Ja! Ja! Hát én most azt hittem, értem, hogy vétó. Nem vétó. Milyen tóról beszél? Velencei tó, vétó, tudod, mi így mondjuk. Úgy igen, nem, persze megvétóztuk. Azt hittem, hogy a velencei tóról volt szó végig. Ez hülyesés. Ugyanez a halálos verés című jelenetben, amikor agyonveri az iskolaigazgató szerencsétlen diákot, mert késve viszi vissza a könyvet, és az anyukája bejön kétségbe esve az iskolába, és van gyomra azzal poénkodni, hogy a gyerek nagyon inaktív az órákon, és társa, és mondja, hogy hát most nagyon mérges, mert a tanmenetet megakadályozza a pénteki temetés, és akkor nyilván sírva fakad a nő, és mondja, hogy csak vicceltem. Szombaton lesz a temetés. Ez, amikor azt mondja, hogy ja, ez álhír. Majd jövő héten nem lesz álhír, amikor már lesz pofánk, vagy időnk bevallani, vagy kitalálni valami más hülyeséget. Egyelőre álhír, aztán majd szólok, amikor ráérek mondani róla. A dupla gondol felel azért, hogy bármilyen pofátlanság beleférjen. A dupla gondol. Ők hazudnak. Világos, hogy mindenki tudja, hogy hazudik. De itt már nem a szimpla gondol játszik, mert a szimpla gondol játszana, akkor egy ország szemében lepleződne le, ahogyan az Öszödi beszéd után a Gyurcsány. Hát ott mindenki, aki szimpla gondolt, az pontosan tudta, hogy a Gyurcsány hazudott, és még csak le sem mondott. Világos, hogy kimentünk az utcára, világos, hogy tüntettünk, világos, hogy szemeket lőttek ki, világos, hogy nem mondtak le, világos, hogy megbuktatták a köztársaságot, világos, hogy jött Orbán Viktor 12 évre. Lettek következmények. Végül lettek következmények. Ott alig ha fordulhat elő, hogy ennek majd most nem lesz következménye. Ők azért építették fel a dupla gondol struktúráját az emberi agyakban. Tudod, a kormánynak mindig igaza van, feltéve, hogy nincs igaza, vagy feltéve, hogy kivéve, amikor nincs igaza, de ebben az esetben életbe lép a te hazaárulásod. Hiszen igaza van. Vagy hazaáruló vagy. Hazaáruló vagy? Na ugye, hogy igaza van. És tudod, ez belett idegezve, ez a belett a csontvelőkbe idegezve, és most az a nagy tervük, hogy most arra, hogy 12 éven keresztül hozták asszociatív viszonyba a saját cselekvésüket a nemzeti érdekkel, ami megkérdőjelezhetetlen. Ez egy olyan erős kapocs, egy olyan erős szövetség, ami megbonthatatlan, és hogyha te meg akarod bontani, akkor beállsz, beékeled magad a nemzet és a nép közé. És mert ugye a haza nem lehet ellenzékben. Tehát aki ellenzékben van, az nem a haza. Ellenzékben vagy? Hát akkor hazaáruló vagy. Ugyanúgy, ahogy nem vagy ellenzékben. Hát nem akarsz hazaáruló lenni, ugye? Na most, és arról van szó, hogy ők most ezt 12 éve építik, és most jött el a puding próbája. Most jött el az, hogy akármi, és most ki is fog derülni, akármit mondhatnak-e, és azt a dupla gondol erejével a magyar ember majd lefordítja olyanra, hogyan azt érteni kell ahhoz, hogy Orbán Viktor felelős, szuverén, bátor, erős vezetője legyen Magyarországnak. Vagy ha nem, akkor hazaáruló vagy. Nem tripla gondol ez most már, mert egyrészt beszélünk a magyarokhoz, aztán beszélünk Brüsszelhez, és utána beszélünk egy picit az oroszokhoz is. És akkor az van, hogy a eddig csak szerintem, kettő... Szerintem, a magyarokhoz beszélünk meg, amit az oroszokhoz, az ugyanaz, az nem? Lehet ugyanaz, persze. Hát ugye attól függ, hogy most mit szeretnél kommunikálni, ebben az esetben teljesen ugyanaz. És azon gondolkoztam, hogy ez régebben talán azért egészen jól látszik, hogy betonozódott be, és miért volt ennyire erős és okos és felkészült ez a kommunikációs stratégia, de mi van most, amikor a Twitteren kiírják a valóságot, vagy a valóságnak egy szeletét, és azt bárki elérheti, hogy ez azért régen a social media, a Facebook, meg minden egyéb olyan terület, ahol egy nemzetközi médiumot nem lehetett így elérni, amikor nyomtatott sajtó volt. Ezen gondolkodtam a napokban, hogy meddig lehet játszani azt, amiről Robi beszél, csak egy oldalúan kommunikálok valamit, de közben a világ másik feléről szivárog az információ, úgyhogy egyébként akár, nem tudom, én le is zárhatnánk ezeket a csapokat. Nem akarok nem messzire szaladni, de szóval az, hogy egy New York Times-t vagy egy Reuters-t meg lehet még nyitni nálunk, az azért azt jelenti, hogy én nyugodtan elolvashatom azokat a lapokat is, meg az ellenzékieket is. És akkor viszont meddig tudod tartani ezt a kommunikációt? Hát szerintem az van, hogy amíg az Unióban vagyunk, addig megnyithatod a Reuters-t. Tehát nagyjából így áll a dolog. Onnantól kezdve, hogy nem vagyunk az Unióban. De egy belső hangon mondhatja, hogy amit a Reuters ír, az hülyeség. Tehát, hogy igazából attól, hogy nincsenek lezárva a csapok, attól még van egy belső cenzúra. Isten igazából a belső cenzúra is onnantól kezd megbomlani, amit a Mikulással kapcsolatban elmondtál, és nem szeretnék visszautalni rá, hogyha egyszer csak megbomlik vele az egész világunk, és akkor viszont annak egy olyan sokkoló információnak kell lennie. Még egyszer mondom, nem érti egy civil ember, hogy ez a több ezer milliárd euró hogy néz ki, mennyi az értéke. Olvastam valahol erről egyébként egy statisztikát, hogy mekkora a legnagyobb összeg, amit még el tudsz képzelni. Talán egy lakására, és most már azt is egyre nehezebb, de csak azért, mert látod manifestálódni azt a pénzt. És mivel nem látom manifestálódni a 7,5 milliárd eurót, el sem tudom képzelni, hogy mit jelent az, hogyha Magyarország ezt nem kapja meg. Viszont, hogyha egyszer manifestálódik, na ott jön a sok, szerintem, és ott jön a kiábrándulás. Hát igen, az meg lehet, hogy ott jön a sok. Most itt tudod, az a döntő kérdés, hogy Navracsics Tibornak a pávatánca, meg Novák Katalinnak a pávatánca, az megtéveszti-e még egyszer az Uniót. Tehát az Unió nagyon sokszor hülyére vett Balek, akitől elszedik a pénzt, hogy abból szabadságharcoljanak ellene, az ad-e még pénzt arra, hogy szabadságharcoljanak ellene? Vagy azt mondja, hogy szabadságharcolja Putyin pénzéből ellenünk, azt értjük. Nem? Nem? És én azt gondolom, hogy tudod, az a hülye Balek, amelyik a finanszírozza az ő ellene zajló szabadságharcot. Vissza... És ezt most úgy mondom, hogy tudod, tőlem is visszatartják ezt a pénzt. De hát szabadjon európai polgárnak is éreznem magam, nem csak magyar állampolgárnak. Visszaveznék a popkultúrába. Egyrészt ez a jelenet, hogy a Reutersből bármikor meg tudsz valami, nem tudod kint tartani az országhatáron kívül csak ilyen észak-koreai és kínai eszközökkel, hogy egyszer csak majd itt is illegális lesz VPN-t használni, meg nyugati híreket olvasni. Hát meg Oroszország, ugye nem kell olyan messzire menni, nem Ázsiában kell feltétlenül rögtön a távol-keleten kotorászni. Szóval ez, hogy tök mást mondasz otthon, hazamész, berugvatod, anya, hát mi most jöttünk a Makács úrral minden körülmények között, ott voltunk az operában, tudod, a kabos elmegy azzal a szerencsétlennel egy ilyen kuplerájba nézni azt a fürdőbugyiban ugráló rettenetes nőszemét, aki mondja, hogy rendezvú, és utána hazamennek tiszt, totál beállva a mulatóhelyről, és azt hazudják, hogy operában voltak, miközben hát otthon tudják, hogy lebetegedett a fő tenor, és elmaradt az egész előadás, akkor hát pedig mi láttuk. Lehet, hogy másoknak elmaradt. És lehet, hogy ahonnan te ültél, onnan vétónak tűnt, nem volt az. Apám, nem volt az, jó? Megnyugtatlak, oké? Okay? És ilyenkor tudod, a fölényeskedés az mindig segít. Amikor nagyot kell hazudni, olyankor mindig tudod, modorba helyezed magad, és na jó, ide figyelj, apukám, nehogy már te tudjad jobban, hogy én mit vétóztam, vagy mit nem. Hát én voltam ott, hát láttam, hát nem volt vétó. Hát kérdezzem meg a Szabolcsot. Szabikám, vétó volt? Nem volt. Na ennyi. Tudjátok, mi lett az év szava? A gázlángozás. Amiről ti most egyébként beszéltek. Hogy hogyan kell valakivel elhitetni, hogy ő csak képzeli. Volt, igen, hogy ez nem úgy történt. Egyébként biztos nem véletlen, hogy a világban ennyire sokan kerestek rá most erre a szóra, és kíváncsiak rá. A civil életben tudod, egy párkapcsolatban, barátságban, munkahelyen is sűrűbben előfordulhat, de amikor ez tömegesen fordul elő, az ez már professzionalizmus. Hitchcock filmből származó kifejezés. George Cukor rendezte a Gázlán című filmet, de hogy ennyire magyar a gázlángozás, ha úgy tetszik. Aha. Származású. Én meg azt ismerem, amikor a béka alatt melegítik a vizet. És valahogy ugyanaz történik. Valahogy a végén mondod, mindig ugyanaz történik, a béka megfő, az ember megőrül, tudod, én meg csak fokról fokra. Mindig csak egy kicsit, tudod. És nem tetten érhető a dolog. Na valahogy a nemzeti radikalizmus is így nyert kulturális érvényt Magyarországon, így lett kulturális vezérlő elv és alapvető mindent meghatározó szellemi érvény és reláció, az, hogy a magyarság tudat az kisajátítható, a nemzet az pártjelvényé tehető, és hogy a nemzetből tetszőlegesen bárki, aki az éppen aktuális érdekeimnek nem felel meg. Aki éppen megkérdőjelezi a bizniszemet, az kirekeszthető. És ez egyszerre nem lehetett volna ezt a dolgot átütni. Csurka István megpróbálta. És a magyar társadalom lerázta magáról, mint kutya a vizet. De fokról fokra, apró lépésenként, ahogy Orbán Viktor csinálta, eljutott pontosan oda a kultúrharc terén, ahova a Csurka István vezetni akarta a jobb oldalt. És ezt azért mondom, hogy a kultúrharc terén, mert azért a Csurka István egy csomó mindent óhajtott, aminek az Orbán Viktor épp az ellenkezőjét hajtotta végre. Csurka István az nem neoliberalizmust akart, nem egy kulcsos adót akart, nem nagy birtokrendszert akart, hanem kisparaszti gazdaságokat akart. Csurka István az úri Magyarországot akarta feltámasztani, amiből hát ez a pénzes proli Magyarország lett, de hát a pufi mellény még senkit nem tett úrra. De hogy minden esetre Csurka Istvánt is rehabilitálni kell, mert a helyzet az, hogy neki megvolt a sötét oldala, de megvolt a Csurka Istvánnak a fényes, szolidáris, és azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos értelemben vett baloldali szelleme és gondolata is, na hát ezekből semmi nem teljesült mára. Én furcsán jól szórakozom ma ezen a retteneten. Tehát hogy most van az, hogy annyira pofátlan ez ami történik, hogy már szórakozom rajta. Így elképzelem, ahogy hazaszalad Albániából Orbán Viktor, lepauzézza a Nikasi Perimenu playlistjét, hogy aláírhassa a közlönyt a tegnapi napon, és közben még itt áll a bál az állítólagos vétóval kapcsolatban, mint gyorsan meg kell álhírezni. Én azt hiszem, mégsem egy szappanopera. Eddig szappanopera volt, most már a Better Call Saul színvonalán járunk, nem szerkesztésileg, de legalábbis vastag bőr tekintetében. Egyetlen kérdezzek meg, mert ilyenkor mindig felszokott merülni, amikor nagyon kellemetlen, hogy fel kellett tolni a benzinárat, és akkor közben a másik oldalról meg rád dől egy ilyen vétóztunk, nem vétóztunk Novák Katalin mit táncol Ukrajnában, és mit táncolunk ezzel szemben nyugaton, hogy ilyenkor gumicsontozni szoktak az emberek, hogy azt mondják, hogy itt az egyik hír takarandó jött létre a másik, de most eszembe sem jutott ez nem. Neked. Nincs ilyen, hogy nincs ez érzése. Konkrétan két kellemetlen dolog, tehát két rohadt nagy gumicsontot keresünk, csak belegabajodott a felhallgató zsinóromban Nikasi Perimenu playlistbe, úgyhogy majd jövő héten fogjuk megtalálni. Az a döntő kérdés, hogy Orbán Viktornak van-e még lehetősége korrigálni? Van-e még lehetőség a rendszeren belül egy atlantista fordulatra? Vagy pedig egyszerűen a magyar társadalom lett átállítva, áthangolva, és hogyha Orbán Viktor ezt a gyors fordulatot most az egész magyar társadalommal a hátán, kis zsákjában megpróbálná végrehajtani, azzal tulajdonképpen csak tálcán kínálná fel a saját szavazótáborát Torockai Lászlónak.